jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 marca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Niemal 17 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Resort zdrowia mówi, że nie możemy mówić o spadku liczby zakażeń. W związku z nowymi dostawami szczepionek, punkty szczepień mogą zamawiać preparaty bez limitów. Z powodu urazu Robert Lewandowski nie zagra w środowym meczu z Anglią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Jest 16 965 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby zmarło 48 chorych. Najwięcej nowych przypadków zarejestrowano na Mazowszu i Śląsku. Zrobiono prawie 55,5 tysiąca testów. Wzrosty w ujęciu tygodniowym są mniejsze, ale nie możemy mówić o spadku liczby zakażeń, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mamy tydzień do tygodnia wzrost zakażeń rzędu 25% i to rzeczywiście jest pewien spadek w ostatnich dniach z tego poziomu ponad 30% na poziom 25%, ale za wcześnie jeszcze mówić o jakimkolwiek trendzie. Na razie musimy się spodziewać jeszcze nadal tych złych scenariuszy, nadal wzrostu zakażeń i niestety podążającym za tym wzrostem liczby zgonów. Tylko w ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło ponad 800 chorych na COVID-19. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w TVP Info, że sytuacja jest na granicy wydolności systemu ochrony zdrowia, a najbliższe dni będą niezwykle trudne. Te osoby, które kilka dni temu zostały zidentyfikowane jako chore, w najbliższych dniach trafią do szpitali i w związku z tym ta liczba już będzie naprawdę bardzo, bardzo duża. My uruchamiamy cały czas dodatkowe miejsca w szpitalach rezerwowych i tutaj warto też o tym powiedzieć, że największym wyzwaniem w tych szpitalach nie jest infrastruktura, ale największym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej, czyli kadry medycznej, a ona siłą rzeczy jest ograniczona, bo przecież służba zdrowia prowadzi też inne działania równolegle. Do Polski dotarła dziś kolejna dostawa. Ponad 500 000 szczepionek przeciw COVID-19 firmy Pfizer. Jak mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, w tym tygodniu punkty szczepień mogą zamawiać preparaty bez limitów, żeby zaszczepić przed świętami jak największą liczbę osób. Dzisiaj wprowadzamy taką specjalną promocję dla punktów szczepień. Mogą zamawiać szczepionki bez limitów do wyczerpania zapasów. Chcemy też, żeby właśnie przed świętami jak najwięcej Polaków jeszcze zostało zabezpieczonych przynajmniej tą pierwszą dawką, więc takie dodatkowe 200 tysięcy szczepionek trafi w najbliższych dniach do punktów szczepień. Do tej pory jedną dawką zaszczepiono ponad 3 800 000 osób, prawie 2 miliony otrzymały dwie dawki. W kwietniu do Polski trafi prawie 7 milionów szczepionek przeciw COVID-19. Przez cały weekend policjanci sprawdzali, jak przestrzegane są obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. W Wielkopolsce wystawili ponad 500 000 mandatów i skierowali niemal 100 wniosków do sądu. Większość mieszkańców nosi maseczki, ale są miejsca, gdzie te nakazy są lekceważone, mówi rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak. Podam jako przykład taką interwencję, na którą zostaliśmy wezwani w nocy z piątku na sobotę. Mianowicie na terenach nadwarciańskich zebrała się bardzo liczna grupa młodych ludzi, którzy właśnie byli zarówno bez maseczek, jak i też nie utrzymywali dystansu społecznego. No po prostu spędzali wolny czas w nocy na tych terenach nadwarciańskich, niejednokrotnie z butelką alkoholu w ręce. Także tam też była przeprowadzona przez nas zdecydowana interwencja. Jeśli ktoś nie przyjmuje mandatu, wniosek o ukaranie jest kierowany do sądu. O trzeciej fali pandemii w Niemczech mówiła w wywiadzie dla telewizji ARD kanclerz Angela Merkel. Jej zdaniem niektórzy premierzy landów zdają się tego nie zauważać i zbyt wolno zaciągają tak zwany hamulec bezpieczeństwa. Kanclerz Angela Merkel przypomniała, że nowy wariant wirusa jest bardziej agresywny i śmiertelny, dziwiąc się, że premierzy kilku landów nie potrafią zdać sobie sprawy z powagi sytuacji. Jej zdaniem kraje związkowe są zobowiązane do wycofania się z poluzowań wszędzie tam, gdzie wskaźnik zapadalności na COVID-19 przekracza krytyczny pułap 100 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. O wdrażaniu tzw. hamulca bezpieczeństwa decydują głównie władze lokalne. Te zaś zaczęły, wbrew napomnieniom rządu, otwierać kolejne obszary życia publicznego. Mimo rosnącej liczby zakażeń premier kraju Sary Tobias Hans zadecydował o zniesieniu większości obostrzeń. Angela Merkel nie wykluczyła wobec tego wprowadzenia zmian, które zapewniłyby jej więcej kompetencji w zakresie władzy wykonawczej. Być może należy wprowadzić stosowne poprawki do ustawy dotyczącej ochrony przed infekcjami i jasno wskazać, czego jeszcze brakuje, oznajmiła kanclerz. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Centralne Biuro Antykorupcyjne ujawniło nieprawidłowości przy przetargach dla wojska. Zatrzymano 7 osób. Dwóch z zatrzymanych to żołnierze. Jeden w czynnej służbie, drugi poza wojskiem, mówi rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Materiał dowodowy wskazuje, że w latach 2018-2019 dochodziło do przestępstw fazujących na procedurach zamówień realizowanych przez wojsko. Zatrzymano żołnierzy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz współdziałające z nimi osoby cywilne. Chodzi m.in. o przetargi dotyczące zakupu środków spożywczych, sprzętu i usług na potrzeby armii o wartości przekraczającej 10 milionów złotych. Zła wiadomość dla kibiców piłki nożnej. Robert Lewandowski z powodu urazu nie zagra w środowym meczu eliminacji Mistrzostw Świata przeciwko Anglii na Wembley. Po wczorajszym meczu z Andorą ma uszkodzone więzadła pobocznego prawego kolana. Niedzielny mecz Polska wygrała 3-0. Robert Lewandowski zdobył w nim 2 bramki, ale boisko opuścił w 63. minucie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, ale z opadami deszczu, wysoko w górach śnieg, tam może mocniej wiać. Silniejsze podmuchy także na wybrzeżu. W Suwałkach 7 stopni, w Warszawie, Łebie, Krośnie i Zakopanem 9, w Gdyni, Kaliszu 11, w Szczecinie i Legnicy 12. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Dzień dobry ponownie. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel.

kiedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście? To nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Wszystko to, bo pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Cortez, hej wy. 16,5 minuty po 12. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Czy Fryderyk Chopin lubił poniedziałki? Nie wiadomo, ale czy dni tygodnia mają znaczenie, kiedy jest się kompozytorem, wielkim kompozytorem, albo nawet takim mniejszym? Dla nich w pewnym sensie poniedziałek może być w piątek, a niedziela w czwartek. Twórcy podchodzą do czasu w sposób niekonwencjonalny, stąd też bywa, że tworzą dzieła ponadczasowe. I to też wyjaśniałoby, skąd ta łatka, że są zakręceni, mylą dni i tak dalej. Chopin, poza tym, że był namiętny muzycznie i tak zwyczajnie po ludzku, był także nauczycielem muzyki. No, a ten, kto uczy, jeśli dobrze uczy, to święty człowiek. To już wie chyba każdy, kto przerobił przymusowe nauczanie domowe. Na marginesie nawet podejrzewam, że o podwyższenie pensji nauczycielom będą starać się już nie nauczyciele, ale rodzice. W każdym razie, ciekawe jakby tak Fryderyk Chopin uczył na Uniwersytecie swojego imienia w Warszawie. Jakby się odzywał do studentów? Czy zapominałby o zajęciach? Czy byłby wzorem punktualności i serdeczności? I jakby podszedł do nowych technologii w muzyce? Bo na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina dzieje się wiele i bardzo ciekawie. Od 3 lat dzielnie tam funkcjonuje Chopin University Modern Ensemble, zespół specjalizujący się w wykonywaniu muzyki współczesnej, nowoczesnej i najnowszej. W lutym 2020 roku zadebiutował w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, a kilka miesięcy później nakładem wydawnictwa Chopin University Press ukazała się debiutancka płyta Chopin University Modern Ensemble Debiut, która w tym roku została nominowana do Nagrody Fryderyka w kategorii Najlepszy album muzyka współczesna. A na płycie znajdują się utwory Luciana Beria, Pawła Łukaszewskiego, Żanety Rydzewskiej, Marcina Jechima i Krzysztofa Kiciora. Proponuję dziś Państwu posłuchać tej płyty i zerknąć od czasu do czasu na profil zespołu Chopin University Modern Ensemble, bo od czasu do czasu koncertują na żywo i online. Muzycznego i dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na jutrzejszy felieton. Kolejne rekomendacje kulturalne. Mówiliśmy o występach online w Chopin University Modern Ensemble. Myślę, że warto posłuchać, warto zobaczyć o tym, co w sieci, już za chwilę. Down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. czuję się wywołany po nazwisku do tablicy. Zdaje się, że jakbyśmy to gdzieś kiedyś już, Depeche Mode, ale pamiętane między innymi także w wykonaniu Davida Bowiego. 12.30, za chwilę temat, który zapowiadaliśmy, ale wcześniej kontakt na trzy sposoby, właśnie też internetowy. Przypomnę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, numer SMS 71335 i numer telefonu 22 i 73. Polecamy się. Jest YouTube dla dzieci, będzie Instagram, bo grupa Facebook zapowiedziała, że pracuje nad wersją popularnego serwisu skierowaną do użytkowników poniżej 13 roku życia. Pytanie, czy serwis spotka się z dużym zainteresowaniem, bo już dziś często niezgodnie z regulaminem z portali społecznościowych w wersji dla dorosłych bez żadnych przeszkód aktywnie korzystają nawet kilkuletnie dzieci. To może wezmę tego, może będzie Nikodem. Jest Nikodem? Jest. Nikodem ma 11 lat, Tosia 10. On ma już swoje konto, ona jeszcze nie. Rodzice zabronili, ale Tosia jest już w mniejszości. Zazwyczaj to przerzucają i oglądają jakieś filmiki. Jeżeli im się spodoba, to wciskają jakieś tam serduszka, łapki w górę dają czy coś. Lajkują. Tak. Oczywiście coraz młodsze dzieci korzystają z portali społecznościowych różnego typu. Mówi Zuzanna Polak z Instytutu NASK. Trudno jest nad tym zapanować, cokolwiek by nie mówili twórcy, właściciele tych serwisów. Można zgłosić takie konta, jeżeli my się z tym spotkamy, natomiast jest to na pewno zjawisko masowe. Jest. Jest. Kto to jest? Moja koleżanka z klasy. Czy twoje koleżanki robią to za zgodą rodziców? Tak, chyba rodzice mają pod ich kontrolą te konta, bo tak mi coś tam mówiły. Nie wiem, czy muszą o każdą czynność pytać, wiem tylko, że no jak to na TikTokach i takich rzeczach, po prostu subskrybują, takie rzeczy robią. Tego typu serwisy to no jest bardzo niebezpieczne miejsce, tak właśnie dla samooceny, jak i po prostu dla fizycznego bezpieczeństwa, kiedy dziecko może być zaczepione przez osobę o skłonnościach pedofilskich na przykład. Tak jak małe dziecko, jeżeli uczymy je zasad przechodzenia przez ulicę, no to najpierw zawsze jest za rękę. Potem dopiero dziecko może gdzieś w pobliżu rodzica, ale też w jego towarzystwie przechodzić. I w tym może być właśnie pomocna dziecięca wersja takiego portalu. Mechanizm Instagrama dla juniorów ma być oparty na rozwiązaniu Messenger Kids. Aplikacja pozwoli na korzystanie z komunikatora dzieciom w wieku od 6 do 12 lat i żeby tak było, nad bezpieczeństwem ma czuwać sztuczna inteligencja. Kontem nadal mają zarządzać rodzice. To ważne, by mieć narzędzia przydatne, zwłaszcza w takich sytuacjach jak teraz. Nasze dzieci to szczególnie mocno przeżywają. Mówi Aleksandra Sikorska, psycholog ze stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Że nie mogą spotykać się ze swoimi rówieśnikami, że nie mogą chodzić do szkoły i wspólnie się bawić i spędzać czas z innymi dziećmi. Dlatego to, że mamy komunikatory, że mamy media społecznościowe, w dobie koronawirusa to jest dobrodziejstwo. Niestety na razie nie wiadomo, jak szybko dzieci będą mogły skorzystać z Instagrama w wersji dla najmłodszych. Dodajmy, że Kuba Witkowski, który przygotował ten materiał, próbował o to zapytać przedstawicieli grupy Facebook w Polsce. Niestety nikt nie znalazł dla niego czasu. Tak mi przyszło do głowy, Nikodem to musi mieć szczęście. Ma już gotowy nick. Nikodem. Za 24 minuty 13, a teraz Muse i Uprising. Trójka. Program trzeci. Z różnych zakątków świata, a i przede wszystkim z Polski, że wiosna powoli wyczekiwana, no gdzieś tam czai się za rogiem. Nie tylko mailowe i smsowe sygnały od Państwa mile widziane i słyszane. Teraz już po Mobim za kwadrans 13. Fajny film. A może właśnie kinową wiosnę ten film uczyni, bo to jedna z najciekawszych premier filmowych ostatniego tygodnia. Oczywiście na razie wyłącznie w sieci. O zauważonym już na światowych festiwalach francuskim dramacie Slalom z dziennikarką filmową Martą Bałagą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tytuł filmu sugerowałby już emocje sportowe i tych na pewno też nie zabraknie, ale chyba nawet nie przede wszystkim. No nie, faktycznie, jak teraz myślę znowu o filmie Slalom, który miał być pokazywany na festiwalu w Cannes, ostatecznie dostał tylko taki znaczek, bo festiwal jednak nie odbył się z powodu pandemii. Aż mi trochę podskakuje ciśnienie, ale w filmie Charlène Favrier właśnie nie chodzi o te emocje takie czysto sportowe, choć opowiada o młodej, aspirującej narciarce, tylko o tym, co dzieje się za kulisami tego całego sportu. Czyli relacja uczennica-mistrz. Mistrz, który tym mistrzem się do końca nie okazuje. Reżyserka oparła ten film na swoich własnych przeżyciach. Ona też dorastała w takiej narciarskiej wiosce, także zajmowała się sportem. I pokazuje, że czasem bardzo łatwo o przekraczanie różnych granic, zwłaszcza jeżeli jest to osoba, którą się bardzo szanuje. Tak naprawdę może się zwrócić tylko do niego i to jest trochę taki paradoks, jak poprosić o pomoc, kiedy jedyna osoba, która ma teoretycznie cię ochraniać, no właśnie robi ci krzywdę. Tak, i przekracza te granice, a co też istotne, dodajmy, główna bohaterka filmu to osoba zaledwie 15-letnia. Tak, I właśnie wydaje mi się, że dlatego może pamiętam dziennikarz Guardiana pisał o filmie, że on sam nie wie, czy to jest opowieść o wykorzystywaniu, czy może o zakazanej miłości. I to wynika także dlatego, że ten film jest bardzo z jej punktu widzenia i ona jest zagubiona, nie wie, co się dzieje, nie wie, jak zareagować na pewne zachowania, nie wie, czy jej to odpowiada, czy czuje się wtedy dorosła. Trochę mi to przypomniało taki film sprzed paru lat, on się nazywał Opowieść z Laurą Dern, w którym też kobieta dopiero po wielu, wielu latach zdaje sobie sprawę z tego, co tak naprawdę ją spotkało, że spotkała ją krzywda właśnie ze strony osoby dorosłej, osoby, która przekroczyła granice, trochę też chyba wykorzystała przyjaźń i zaufanie, bo to tak naprawdę zawsze o to chodzi. Pamiętam, że Favry opowiadała, że jeśli chodzi o takie historie w tym świadku sportowym, wszyscy o nich wiedzą, nikt nie chce o nich słyszeć. I mówiła potem w wywiadzie, że jeżeli chcesz rozwiązać jakiś problem, musisz o tym rozmawiać. I właśnie dlatego zrobiła ten film. To, co powiedzieliśmy, już nieco sugeruje, jakie wątki znajdziemy w filmie, ale jeśli też podkreślamy, że to jeden z tych tytułów, który w zeszłym roku miał tę oficjalną pieczątkę selekcji kaneńskiej, no to oczywiście musi wyróżniać się szczególnymi walorami artystycznymi. Znaczy mnie na przykład zaskoczył tym, że jego się bardzo dobrze ogląda. Aż trochę dziwnie takie rzeczy mówić, bo jednak wiadomo, temat nie należy do najzabawniejszych, ale ten film ogląda się jak thriller. Ja byłam bardzo zestresowana oglądając to, spotyka tą dziewczynę. Może to wynika też z tego, że jednak ona walczy także o siebie, o to, że chce zostać jednak narciarką, że to jest sytuacja, w której ma się tą jedną może szansę. I Fred, jej trener, jest osobą, która teoretycznie tą szansę może jej zaoferować. Jest to osoba, która pomaga jej wygrywać. Ona zaczyna odnosić sukcesy coraz większe i wtedy też ich relacja zaczyna się coraz szybciej zmieniać. Resztę możemy zobaczyć na razie na małym ekranie. Z dziennikarką filmową Martą Bałagą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy na jutrzejszy fajny film, kolejne propozycje na ten tydzień i na najbliższy czas. A jeśli chodzi o muzykę, sięgamy po album wydany niespełna 2 miesiące temu. To 10. album Foo Fighters. Pamiętamy pierwsze propozycje, które tak bardzo nam się podobały, Making a Fire czy Shame Shame, no a później Waiting for War. Sięgamy teraz po absolutną nowość z tego właśnie albumu numer 6. Foo Fighters, No Son of Mine. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. No kolejny singiel z ich fantastycznej płyty Foo Fighters, numer 6. Coś mi się wydaje, że ostatni singiel, albo może ten najbliższy, to będzie utwór zamykający to wydawnictwo Love Dies Young. Dave Grohl i jego drużyna nie po raz ostatni dziś w naszej audycji. Oczywiście śledzimy to, co dzieje się na świecie, obserwujemy przyrodę i wiosnę, 2, 2 i 7 trójek, państwo również. Melduję, że w zachodniopomorskim Wrysku mrzy pada, dość ciepło, krokusy kwitną, no ale, ale wiosna już by się przydała. Przydałaby się i w prognozie pogody też słyszeliśmy, że dzisiejszy dzień dżdżysty, no troszkę jak w wierszu Leopolda Staffa, deszcz jesienny. Sygnały od państwa mile widziane i słyszane, 2, 2 i 7 trójek telefonicznie, 3 do 3@polskieradio.pl mailowo i oczywiście smsowo 71335. Za 7 minut o 13 serwis informacyjny. Już słyszałem nie tylko w serwisie, ale także w wiadomościach ekonomicznych. Udało się. A udało się odnosiło się do kontenerowca Ever Given, który został ściągnięty z mielizny na kanale Suezkim, no, ale mimo, że został zepchnięty, to jeszcze udrażnienie tego ważnego szlaku komunikacyjnego może potrwać koło 2-3 dni. Szczegóły w serwisie o 13.